ากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแม่พักล้างจำเคเองมันบางขยมทอดเตลีสตอปรังแน่สราเกคลังโดยสราขแม่ยิงเมียนปอขมายปอเขียวปอเลืองพระนามันจิตะพรูมือสามเอิงแต่สราขมายิงซอสงแต่คลังใหญ่กะมอตากะมอพักสราโซลินเคียงไงเนี่ยพักแตกแตกลากะทากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแม่พักล้างจำเคเองมันบางคลอบพักดอสกไทยเวียดนามเราก็ได้เทยดอผู้มีเกสซาซายืนกรุบขณีเกสซาซายืนกรุบขณีบาสันรองีสกมพลิสตราโซใหญ่กะมอตากะมอพักซาโซลุนขณีไงเนี่ยพักแตกแตกลากะทากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแนบพักลาจำขณีเองมันบางไงแนบพักสตารุนขณีอังมอนอังตีแคลมีสตราโซจับแตกแตกนักไล่เอากัดขังจับนักไล่เอากระทั่งมาจ้องสว่างกับเพชรเต็งสาโซใหญ่กะโมตากะโมพักสาโซลุนครีไงเนี่ยพักแตกแตกลากะทากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแนบพักลางจำครีเองมันบางโจชนำก็เตยกาสาจุ่มบนชนำหน้าก็มันขาดเด้ออ้อมบงสัมแปะประแคอ้อมบงสัมแปะประแคสาโซเกะขแม่อ้อยโจมันดึงบานเป็นเต้นซอสเป็นกำลังกำลังจิตสราบอร์ตีที่แหละแม่ก็พักเจริญที่ยังตัวรู้จักด้วยใหญ่กะโมตากะโมพักซาโซลุนครีไงเนี่ยพักแตกแตกลากะทากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแนบพักลายจำครีเองมันบางไงแนบพักสราลุนครีอังมอนอังตีแคลนมีซาโซจับแตกแตกนักไล่เอากอดขังจับนักไล่เอากระทั่งมาจ้องสว่างกับเพชรเต็งสาโซใหญ่กะโมตากะโมพักสาโซลุนครีไงเนี่ยพักแตกแตกลากะทากะขนำพักแตกแตกลากะทากะขนำแนบพักลายจำครีเองมันบางโจชนำก็เตยกาสาจุ่มบนชนำหน้าก็มันขาดเด้ออ้อมบงสัมแปะประแคอ้อมบงสัมแปะประแคสาโซเกะขแม่อ้อยโจมันดึงบาน ทำคำแม่สบายดอลเฮ้ยเอ้ยสบังเฮ้ย